第五十六课生词180页 Hishtachava, Hishtachave Geshem Shor Chamor Be'er Be'er Sheva Bor Nasi To'eva בכור, בכורות, עצם, עצמי, מעל, למעלה, ממעל, מלמעלה, יען, יען אשר, כללה, כללתו, בוש, יבוש, בושת.